بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أميبكي حديث الإمام أحمد وسند ياكي توكا صحابة عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم والحديث حسن. Tutaanza mazungumzo yetu haya mafupi kadri atakutuwezesha Allah tabarak wa taala kwa mwanzo wa hadithi hii ambayo inaonyesha jukumu alilokuja nalo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini si yeye peke yake bali mitume wote wa Allah tabarak wa taala walikuja na ujumbe huu kuhakikisha tauhidi inasimama, na walizitengeneza nyoyo za umma zao kwa kuipandikiza tauhidul khalis ndani ya nyoyo hizo, wakawa watu waliokuwa na sifa mbaya wakabadilika kuwa ni watu wenye sifa nzuri. na kheri zote ameziweka Allah tabaraka wa taala katika msingi huu. Utakapokuwa umeharibika msingi huu katika jamii, basi hakuna kitakachotangamana. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nimeletwa na Allah tabaraka wa taala nikiwa karibu mno na kiyama, kwa maana baina ya yadai saa, mbele yangu mimi na kiyama hakuna mtume mwingine, baada ya mimi ni kiyama. Na Allah amenileta na upanga kuhakikisha anaabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake pasina ya kushirikishwa na kitu chochote. Ina maana watu watakapokuwa hawakukubali tauhid, basi itatumika nguvu na upanga utafanya kazi kuhakikisha anaabudiwa Allah tabaraka wa taala. Lengo la kuumbwa wanadamu linatimia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama na da'wa hii, akawatangazia watu, akawalikania watu, akawafundisha watu na akawalea watu katika tauhid, na nyoyo zao zikatangamana. Tunakumbuka hadithi ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ambayo ndani ya hadithi hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyasema maneno, kawaambia masahaba zake, ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Tambueni ya kwamba katika moyo wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Kikitengamaa kipande hicho cha nyama, basi mwili wote utakuwa mzuri umetengamaa. Na kikiharibika kipande hicho cha nyama, basi mwili wote utakuwa umeharibika. Na kipande chenyewe cha nyama hicho ni moyo. Kwa hiyo katika mwili wa mwanadamu utakapokuwa umetengamaa moyo kwa kumfahamu Allah tabaraka wa taala na kuzijua haki za Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyo atakuwa ni mtu mwema na atakuwa ni mtu mzuri, na jamii hiyo itakuwa ni jamii bora kuliko jamii zingine zote. Na leo tunashuhudia jamii zimeharibika, watu wameharibika, ni kwa sababu ya kuharibika tauhid. Na hivyo ili watu watengamane, ni lazima watu wahimizwe na wafundishwe na walelewe katika tauhid, kama alivyolea masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Utaona katika hadithi hii ambayo tumeanza nayo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezungumza kalimatu sayf, upanga. Lakini mbele pia akasema waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, na riziki yangu mimi imewekwa chini ya kivuli cha mshale wangu wa kupigania, kuonyesha kwamba dini ya Uislamu imekuja kwa vita. Lakini si kweli, ni dini ya rahma. Na ndio maana utaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam umri mkubwa amekaa katika maisha yake katika mji wa Makka, lakini hakupigana na mtu kwa upanga, bali alipigana na watu kwa maneno, hujja na burhani. Na watu walipofundishwa na Mtume na wakamfahamu Allah tabaraka wa taala, upanga ulipata nafasi ya kufanya kazi pale ulipohitajika. Sehemu hii wanaitumia vijana wa takfiri والجهاد كما كونيش المتوم صلى الله عليه وسلم amekuja na upanga na itasimama dini kwa upanga. Na huu ni ufinyu wa kuelewa maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali upanga wa mtume haukufanya kazi ila kwa wale watu walioleta jeuri na wakaikataa tauhidi na wakajiandaa kupambana na tauhidi. Walikataa da'wa na hapo nguvu ikatumika na dini ya Allah ikasimama. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifanya kazi ya watu kumfahamu Allah na watu wakamfahamu Allah, wakafundishwa, wakaelekezwa, wakafahamishwa, wakarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha. Angalia namna Allah alipotoa mfano, neno zuri, neno la tauhidi, la ilaha illa Allah, ni mfano wa mti mzuri, mti wa mtende. Mti huo namna ulivyothibiti katika ardhi, mizizi yake imethibiti vizuri katika ardhi, na matawi yake yamepanda juu, na matunda yake yanapatikana katika kila wakati. Huu ni mfano wa mtu aliyekuwa na imani juu ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba wakati wote yeye ni mtu wa kheri na amali zake ni za kheri, lakini pia vile vile walio karibu naye wanazipata kheri zake. Na tukiangalia jamii yetu ya Waislamu leo hii, wale wanaotamka la ilaha illa Allah, tunawashuhudia wako mbali na hiyo kalima, wanaitamka pasina kujua nini inaamrisha kalima hii na nini inakataza kalima hii. Wengi wanatamka kalima na wengi wanamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, na wengi wanatamka kalima na kutangaza juu ya shahada yao kwa mtume, lakini wengi wanaonekana wakienda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali pia kama ilivyosifi hadithi katika sahiha Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نمامرش وانا الله نبامان نواته مبكا نهاككيش وتشهد ليك وهكونا نستحقك وابدي ويسفقوا الله نمحمد صلى الله عليه وسلم نمتوم والله ويقيم الصلاة نواس مميش صالة ويصال صالة وشرط ذاك نوزو ذاك من يكت ذاك ويؤت الزكاة نواتو الزكاة. فإذا فعلوا وتكافوا يفنهاي عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. Sitakuwa zimehifadhika kwangu mimi damu zao na nafsi zao na mali zao isipokuwa kwa haki yake. Wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao itakuwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kwa ajili ya kuitangaza tauhid na kuwahimiza watu wamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, na hili sio jambo dogo na sio kazi ya muda mfupi na sio jambo la siku mbili. ni jambo endelevu, anatakiwa muislamu kuwa na azma nalo tangu amelijua mpaka anaingia kaburini. Awe ni mwenye kuisoma dini yake na kuisomesha na kuwahimiza watu kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hili ndio lengo la sisi kuletwa katika ardhi hii, na watu wajiweke mbali na maasi, na wale wasidharau yale maasi, wamwangalie yule wanayemwasi Allah tabaraka wa taala. Zipo hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinatufundisha namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwalea masahaba zake katika malezi ya tauhid, malezi mazuri, malezi ya kuwafanya watu jambo linapotokea basi haraka warejee kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba hakuna anayeweza kuyatatua matatizo yao na kuzitengeneza hali zao na kuwarudishia heshima yao isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas عند الترمذي وغيره. فلنتومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أمفنش عبد الله بن عباس أكمن بي يا غلام إني أعلمك كلماتي إيه فيال ممن نكفنش منينه احفظ الله يحفظك مهفاذ الله ني الله أتكو هفاذ احفظ الله تجده تجاهك في رواية تجده أمامك مهفاذ الله وتنبت الله يكو مجناوي يكو مبلياك نا الله هوزك مهفاذ ويه بك ويه مهفاذ يه نا ويه هوزك مهفاذ يه كما هم جوي na kama huijui dini yake huwezi kuihifadhi. Sasa lazima umhifadhi Allah ili Allah akuhifadhi wewe. Ukimhifadhi Allah katika ujana wako, Allah atakuhifadhi katika utu uzima wako. Ukimhifadhi Allah katika wakati una ufakiri au wakati una afya, una pesa, Allah atakuhifadhi kipindi ambacho hauna na hauna afya. Kwa hali yoyote utakayokuwa nayo ukimhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Kwa hiyo Allah ameallif, amefungamanisha hifadhi yake kwa mja wake, ipatikane hifadhi ya mja kwa Allah. Usitaraji wewe kwamba utahifadhiwa na Allah wakati wewe haujamhifadhi Allah, usitarajii kitu kama hicho, bali katika mafundisho Mtume anamwambia Abdullah ibn Abbas, anamwambia idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah, usimuombe mtu mwingine, usizielekeze shida zako kwa kiumbe, shida zako zielekeze kwa Allah, matatizo yako muelezee Allah, yeye Allah ndio mwenye uwezo wa kuyatatua. Na kwa sababu Waislamu wengi wamepoteza nafasi ya kumjua Allah, utawaona kwa midomo yao wanasema wanamuomba Allah na wanamhitajia Allah atatue matatizo yao, lakini kwa sababu hawamjui, wakimuomba wanamuomba na asiyekuwa Allah pamoja na Allah, na wao katika nia zao wanasema tunamuomba Allah na anaweza kutatua matatizo yetu ni Allah. Na sasa ukimwambia na huku ulipoelekea kwa nani, kwa sababu hamjui Allah, hawezi kujua namna ya kumuomba na kurejea kwa Mola wake. Kwani wale wanaonekana katika makaburi ya mawalii na masharifu, ukiwauliza wanamuomba nani, utakwambia wanamuomba Allah. Lakini kwa nini wamekwenda kwenye yale makaburi? Sababu hawajui Allah, hawajui Allah anawafundisha nini, wala hawajui Allah anawakataza nini. Lazima Muislamu ajue anachokifanya, na ndio maana imekuja katika athar kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah anasema man abada Allah bighairi ilmi kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Mwenye kumwabudu Allah pasina elimu, basi sehemu atakayoharibu katika ibada yake ni kubwa zaidi kuliko sehemu atakayoifanya vizuri, kwa sababu anaabudu pasina elimu. Sasa unapoambiwa muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi, sharti ujue Allah ili upate kumuhifadhi. Na kumuhifadhi Allah ni kuhifadhi dini yake, na dini yake hauijui, vipi utaihifadhi? Alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam mara nyingi kila anaposali salatu subhi, baada ya swala anasema Allahumma ja'alni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allah, ninakuomba ilmu nafi'a, elimu iliyo na manufaa, elimu ni kulijua jambo kwa dalili, na manufaa ni yale yaliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba elimu imetangulia katika kutafuta riziki. Yaani kutafuta ilmu ni zaidi ya kutafuta riziki, kwa sababu ukiwa na ilmu utajua riziki ya halali na riziki ya haramu, na usipokuwa na ilmu hautajua riziki ya halali wala riziki ya haramu. Lakini pia ukiwa na ilmu utajua ni kipindi gani amali itakuwa saleh na ni kipindi gani amali itakuwa ni fasi, kipindi gani amali yako itakuwa nzuri na ni kipindi gani amali yako itakuwa imeharibika. Kwa sababu ukiwa na ilmu utakuwa na mwanga, lakini kama hauna ilmu utakuwa unabahatisha tu, labda hivi, huenda hapa nimepatia, lakini huna hakika na ile unalolifanya. Na ndio maana utawaona Waislamu walipopoteza hatua ya kumjua Allah sehemu ya kwanza, wakipata matatizo watafanya maandamano kwa ajili ya kutafuta haki zao. Na ni mahala gani haki zao zinapatikana? Kwa Allah. Lakini hawawezi kwenda kwa Allah kwa sababu hawana maelekezo ya wao kwenda kwa Allah. Ama wanaweza kwenda kwa viumbe na wakati huo huo wanamuomba Allah tabarak wa taala, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Sasa hali madhara ambayo yanapatikana kwa kutomfahamu Allah na kutofahamu haki za Allah. Na sisi tukihitaji kuitengeneza jamii hii, basi nukta ya kwanza ya kuondokea ni msingi huu, kuhakikisha watu wanaifahamu tauhid, na watu wanalelewa katika tauhid, na watu wanaelekezwa namna gani wazipeleke shida zao kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume akaifanya kazi hii kwa muda mrefu, mwanzo wa da'wa yake mpaka mwisho wa da'wa yake, akawatoa rijali kama alivyosema Allah, rijali la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, bali mtume akaeleza katika hadithi ambayo tumeanza nayo katika mazungumzo yetu, akasema waj'ala dhillatu was-sighara ala man khalafa amri, na umewekwa udhalili na unyonge kwa yule atakayekhalifu amri yangu. Kwa maana yoyote ambaye atakhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam au atakapokuwa, basi kwake kutakuwa na udhalili na kwake kutakuwa na unyonge. Atakuwa ni mtu mnyonge na atakuwa ni mtu dhalili kwa kukhalifu amri za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah akatuambia katika Qur'an, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر يمتوم طريقته وسنته ومنهجه وشريعته ومخالف أمر يمتوم كمنهجياته وكندك نيوم من منهج يمتوم صلى الله عليه وسلم umekwenda kinyume na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, umekwenda kinyume na sheria ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume kaelekeza hivi na wewe umefanya hivi. Kwa amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam sunna yake, amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam manhaji yake, amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam sheria yake. Kafundisha hivi mtume, kaelekeza hivi mtume, na wewe umekwenda kinyume na alivyoelekeza mtume. Sasa wewe utakayekwenda kinyume unapewa tahadhari na Allah, ogopa na uchukue tahadhari ya hali ya juu, usije ukapatwa na fitna. Inaweza kuwa fitna hiyo ya kukupata wewe ikawa ni nifaq, ukaingiliwa na unafiki katika moyo wako, au kufuru, ukaingiliwa na kufuru katika moyo wako, au bid'a, au kaingia kwenye bid'a kwa sababu ya kuchukua kutokuwa na tahadhari ya kukhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na utaona wote waliokhalifu amri ya mtume imo wameingia katika nifaki, na imo wameingia katika kufuru, na imo wameingia katika bid'a. Kwa kukhalifu manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kukhalifu sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa watu watakiwa na tahadhari, na mtume amesema, amewekewa udhalili na unyonge yule ambaye atakhalifu amri yangu. Mfano katika miji kama hii ambayo imekuwa tangu hapo mwanzo ina historia nzuri ya Uislamu na watu wakitajiwa, mimi nimesoma Zanzibari, basi mtu asikia faraja kwamba ni nchi ya Waislamu. Kama ni Waislamu wa kweli, kitu gani kinawazuia kuipokea manhaji ya bwana mtume Muhammad? Uzito unatoka wapi? Ni swali la kujiuliza. Kwa nini wasipokee da'wa hii mubaraka? Kitu gani kinawatia uzito? Bali ni yale waliosema wa mwanzo, inna wajadna alayhi abana, sisi tuliwakuta hivi wazee wetu. Wa inna ala atharihim muqtadun, sisi nyenendo za wazee wetu tuendelea kuzifuata hivyo hivyo. Hata kama hawa wazee walikosea, sasa nyinyi hamtakii kuabudu kwa ibada mlizozikuta kwa wazee wenu, watakiwa muabudu kwa ilmu. Waona baadhi ya misikiti imamu akitoa salamu katika swala, watu wanakaa kimya kitambo kidogo, ikiwa namaanisha kwamba kila mmoja anafanya adhkari mwenyewe. Lakini ghafla wamsikia imamu anapiga fatiha, halafu wanasoma fatiha na kuomba dua. Wasema huu ni mwongozo, lakini nani atakufundisha mwongozo huu? Na ni wapi umeyapata maelekezo haya? Na hao wanaofuata nyuma maelekezo ya kulifuata hili wamepata kwa nani? Sasa hii sio njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haya sio mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na da'wa hii imekuja kuwataka watu warudi kwenye ibada zao zote kwa Allah tabaraka wa taala. lakini kwa njia ile ile aliyofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye jambo kubwa na kwenye jambo dogo, pasina kuchagua. Dini yetu yote lazima tuichukue hapa. Kwa hiyo, kwa sababu watu wameacha kurudi katika nususi za kisheria wakazitumia akili zao, basi haistakiri imani katika nyoyo zao, hawezi kurudi. Na kama hawezi kurudi, basi ule udhalili na ule unyonge hautaondoka kwao. Kwa hiyo watu wasijidanganye kwamba kwa sababu sisi ni Waislamu nchi nzima 90% au 90 na ngapi, lakini kwa nini tuwe hivi? Ni kwa sababu mmemwacha mtume wenu, ni kwa sababu mmeiacha dini mlioletewa na Allah tabaraka wa taala. Mwachagua katika yale mnayoyapenda na yale msiyoyapenda mmeacha, na kule kuyaacha kwenu yale ambayo hamyapendi, basi sababu ya kuendelea kuwa madhalimu. Na fikra za watu kusema kwamba sisi Waislamu tuko wengi, tunafanyiwa kadha na kadha na kadha, hayo ni madogo mnayofanyiwa, na mmefanyiwa haya madogo ili mpate kurudi nyuma. Sasa mkiendelea kubakia hivyo, yatakuja makubwa kuliko haya, kwa sababu mtume maneno yake hayaendi patupu. Wameahidiwa udhalili na unyonge watakaohalifu sunna yake, watakaohalifu amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyie mna khalifu ngapi? Basi kwa hizo hamwezi kusalimika. Kitu gani cha kufanyika? Lazima watu wasomeshwe na lazima watu walinganiwe, hata kama watakuwa kama mfano wa watu wa Nuhu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala Nuhu akielezea, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. Kila ninapowalingania watu wangu wanaweka vidole kwenye masikio, hawataki kuyasikia maneno ya Allah, wajifunika nguo zao, hawataki mimi na wao tuonane. Hata kama watakuwa hivyo, lakini Nuhu hakuacha, akaendelea na watu waendelee kusomesha na watu waendelee kulingania, hata kama watu watakuwa hawapendi. Lazima watu waliosoma zamani, halafu na huko zamani waliposoma wakathibitishwa kwamba wao ni mashekhe, watu wakawajua kuwa ni mashekhe na wao wenyewe wakajijua kuwa ni mashekhe, wakaishi katika ushekhe, halafu wakaja wajukuu zao, watoto wao, wanawaambia huo ushekhe mliokuwa nao katika hili sio, mmekosea, sawasawa ni hivi, haya mnayofanyayo mmekosea, sawasawa ni hivi. Sawa wakiwaambia kwa usulubu mzuri na sawa wakiwaambia kwa usulubu mbaya, watakiwa wakubali. Sio wote watakuja kukubembeleza, kuna wale watakuja na lugha kali na kuna wale watakuja katika lugha ya ukali, na kuna wengine watakuja na lugha ya upole kabisa. Wewe ni ami, basi lazima tukuheshimu, tutakuacha kwenye makosa mpaka siku Allah akupe taufiki. Sasa kuna wengine hawatakuwa hivyo, wakikwambia ami mara ya kwanza na mara ya pili, mara ya tatu hautaitwa ami, unaweza kuitwa jahi, unaweza kuitwa safihi. Lazima ukubali, uvumilie, sababu hii matatizo. Wewe umeacha mwongozo, sasa ukiacha mwongozo, basi dhulla wa stighari itakupata tu. Kwa hiyo usimwite mtoto hana adabu. Ndio bakora inastahiki kwako, kwa sababu umeshindwa kuheshimu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya watu wanaikataa da'wa hii, da'atu salafia, eti kwa sababu vijana hawana adabu. Vijana wana lugha kali. Vijana hawana hikma. Kama vijana hawana hikma, si uingie wewe mwenye hikma? Uikubali dawa hii ili uwasaidie watu kuwatoa katika dalala walizokuwa nazo, na wewe pia vile vile kwa kuingia kwako, kwa sababu una hikma, utawasaidia hawa wasiokuwa na hikma wanaolingania dawa hii wajifunze hikma kutoka kwako. si ndio itakuwa sawa sawa? Lakini wao uko unasema vijana ni kweli wanalingania haki, lakini hawana hikma. Wewe umekubali hiyo haki ama umeikataa? Umeungana nao ama hujaungana nao? Lakini kitu ambacho chatupa sisi faraja ni kwamba da'wa hii walishindwa kuizuia mataifa makubwa, mataifa ya Roma na Fursi, walishindwa. Ikiwa kipindi kile walishindwa, basi leo hawatuweza. Yaani ikiwa wale wapinzani wa mwanzo walishindwa, basi wapinzani wa leo hawatuweza. Sasa wale ambao bado nafsi zao zina uzito wafahamu kwamba ule uzito wanaoendelea kuwa nao katika kuikubali da'wa hii, basi utawapelekea wadhalilishwe na utawapelekea wapate unyonge katika maisha yao, ima kwa wageni na ima kwa watoto wao, kwa sababu ni ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam watakayekhalifu amri yake kupatwa na udhalili na kupatwa na unyonge. Angalieni, ikiwa Allah ametuumba tumwabudu, na kama alipotuambia wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, aya hii wote wanaisoma na kila mmoja anakubali, lakini ibada zinazofanywa ni kinyume na zilizofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wasiposomeshwa watamwabudu vipi Mola wao? Na dawa isipotangazwa na watu wenye makosa wasiposemwa, lini watu wataifahamu haki? Haiwezekani. Sasa mtu anaweza akasema kwamba dawa hii, dawa tusalafia, kazi yake ni kuwatia kasoro, kuzitia kasoro dawa zingine, lakini kinachohitajika ni watu waifahamu haki. Wasipofahamu batili, watajuaje kwamba hii ni batili imeingia kwenye haki? Lazima watu wafahamishwe. Na nyinyi mjambo mshakubali kwamba haya yanayozungumzwa ni ya kweli, na dawa hii ni kweli kabisa, inakwenda kwa dalili, basi na nyinyi acheni mlioyazoea mwingie katika dalili, wala msinyanyue misuli kupambana, kwa sababu huwezi kupambana na haki ukaweza. Haiwezekani, utadhalilika tu na heshima yako itavunjika na utu wako utapotea, na hata siku utakumbuka kurudi nafsi itakushinda, kwa sababu matamanio ya nafsi na yenyewe itakuwa kwambia, leo nataka kumsikiliza huyu mtoto. Vijana wadogo tumekuja juzi, wewe miaka uko kwenye dini hii bwana, unaswali, unafunga, kumbe hilo sio tatizo, kwa sababu kufunga kwako na kuswali kwako, halafu ukawa unajipa matumaini kwa kukhalifu manhaji ya Mtume kwamba utakuwa salama, hicho kitu hakiwezekani. Utakuwa unaingiza nafsi yako katika matatizo. Kwa katika miji kama hii ambayo watu wako katika asilimia kubwa ya Waislamu, lakini wana asilimia kubwa ya kukhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hawana salama, hawana salama. Zitawapata tabu kutoka pande mbalimbali, lakini tabu hizo haziwezi kuondoka kwao ila kwa wao kurudi kwa Allah tabaraka wa taala na kukubali kumfuata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alipokuwa akimfundisha Ibn Abbas katika maneno yake matukufu na usia uliokuwa madhubuti, maelekezo mazuri, alimwambia واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك فهموا kwamba umma huu hawa watu waliokuzunguka jamii yako kama watakusanyika na kukubaliana kukunufaisha wewe kwa chochote basi hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabarak wa taala. Sasa matumaini yako usiyaweke kwa wanadamu, matumaini yako yaweke kwa Allah tabarak wa taala. Yaweza kuwa katika familia wote wameipata manhaji na uko wewe peke yako, lakini wewe pia ukawa unapata uzito wa kuikubali au kufuata manhaji hii kwa sababu tu kuna neema fulani unachelea zitapotea. Basi hiyo ni fikra potofu pia. Hawa watu ambao wewe unawaangalia hawana uwezo wa kupatia manfaa kama ambavyo pia hawana uwezo wa madhara. Kulazima watu wathibiti katika manhaji na watu waongeze juhudi kusoma na kusomesha ili da'wa hii iweze kusimama. Akhiran, nikimalizia maneno yangu na kuwanasihi ndugu zangu, ni fahari katika mji kama huu ambao watu wametosheka kwa wao kuitwa Waislamu na majina yao ni ya Kiislamu, basi wewe ukahifadhika kwa manhaji salafi, kwamba wewe umeipata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sehemu kubwa, na hata ukawa ukipita unaonyoshewa vidole ama unasemwa, hiyo kwako ni fahari kubwa sana. Kuna watu unatafuta kusemwa alafu hawasemwi, na wao wanatamani wasemwe japo wanafanya mabaya, yani wamefanya yale mabaya kwa siri, wakaona watu hawawasemi afu wakaanza kujitangaza. Hayakwenda kujitangaza kwao pia watu hawawasemi, ili nyinyi hamjui, si wako wengi hawa au sio? Sasa wewe unafanya mazuri na unayatangaza mazuri alafu unasemwa. Sasa wale wanaokusema wewe hutakii kugeuza jicho lako kuangalia wao, wewe angalia vipi wamridhishe Mola wako subhanahu wa ta'ala. Basi endelea na shughuli zako na waombee dua hawa, Allah waongoze, kwa sababu hawajui. Leo ungelijua kwamba hii ndio haki, usingesema maneno mabaya. Kwa lazima watu wathibiti, na katika miji kama hii tabu yake ni kubwa, kwa sababu taabu iko ndani mpaka mtaani na mji mzima. Sasa watu wasirudi nyuma, na wala watu wasijifiche. Ni ajabu kwamba mathalan wewe kijana wa kisalafi halafu jambo linakuhusu wewe kisheria hata kibinadamu, alafu ukataraja katika lile jambo kwa sababu ya ammi na khala, ni jambo la siku moja, basi mwachie khalati yeye afanye anavyotaka. Hili ni kosa kubwa sana. Kuna kijana mmoja alioa, tunajua kama ndoa ni ibada, lakini ile ndoa imekwenda vizuri mipango yake mpaka hatua ya mwisho. Sasa familia yake wakataka wamuonyeshe kwamba wao ni watu wa bid'a na wataendelea kuinusuru bid'a na kuitangaza kwa nguvu zote na hali zote. Yeye hajui, baada ya kufunga ndoa wamerudi nyumbani, kutakuwa na walima, mara anaona vijana wa madrasa wameingia na madufu yao na vikangakanga vyao, anauliza vipi? Ambaye tunasherehekea harusi. See, akamwangalia mbele, yuko babu, yuko ndugu yake baba, kushoto yuko mama, yuko ndugu yake mama. Basi akawa mpole kwamba ni jambo la siku moja litapita. hii huu ni udhaifu na huu ni unyonge wa hali ya juu, hili halifai na hili ni kosa. Lazima usimame na uambie wale watu waondoke, na ama hawataki kwamba wamewaleta wao na madufu ni kwao na pesa wametoa wao, basi waambie wewe ni nyie, mimi na mke wangu hapa hatukai. Lazima uonyeshe kule kuchukia kwako, na wale wanaokuunga mkono waondoke, leta fujo kwenye harusi yako ama utasemwa mjini. Sasa vipi ukubali tu watu wakuja kukuharibia ibada yako ya ndoa na wao wanaleta watu kwenye walima? Waambie watu, simama wasomee watu hadithi ya Mtume bwana. Mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yadi hatuwezi hapa sisi wote wanyonge. Fa illam yastati' fa bilisani. Mimi ndo nichasema hivi, ondokeni kwenye harusi yangu, rudini kwenye shughuli zenu. Ni haramu kula hicho chakula kwa sababu ya munkari huyo kuja hapa. Baba harusi akitangaza hivi watu watakaa. Hii baba harusi anaogopa, siwezi kusema kwa sababu nimeoa. Ili nikose hivi. Kwa nini uachie watu uhuru katika ibada yao? Wayafanye makosa ya kumkasirisha Mola wako. Ndio maana Allah akatuambia inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Lakini hapa kumeonyesha kwamba kwanza mtu kumfahamu Allah na kukiri kwa Allah, akawa na ilmu juu ya Allah, sawisha kuwa na ilmu tayari, lakini lazima uonyeshe msimamo katika dini yako kwamba wewe uko sawasawa. Ni kweli wewe ni baba na wewe ni mama, lakini hili halimuhusu baba wala mama, hili ni Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ondoka, huwezi kuwakataza, ondoka. Na kama mke wako kashaweka pale na yeye muondoe, au utafukuzwa kwenu, ama familia itakutenga. Maswali yanakuja mengi na shaitani anakutia wasiwasi. Hakuna kitu kama hicho. Kwa watu lazima katika jamii kama hizi tunajua kabisa kwamba unaweza kuwa uko peke yako kwenye familia. Kwa hiyo mambo kama haya lazima yatakutokea kwenye misiba. Usishiriki. Mke kaka wa kwako. Mipango ya mazishi wapange wao. Siwasubiri na wenyewe wafiwe na wake zao watapanga. Pana kuwakubalia, huyu ni mke wangu, atazikwa ninavyotaka mimi. Baba anasema nitakutolea radhi. Hamna radhi ya hivyo baba, tutoa radhi mahala pasipokuwa napo? Haiwezekani, haishiki. Unaendelea na msimamo wako, akikuona umesimama na kuacha. Kwani ikiwa umekaa kama hivi kwenye kiti chako, mara nzi akawa anakuja kuja usoni kila saa, unamfanya nini? Hatua za kwanza ukamfukuza hivyo, sio? Akizidi tupiga kofi tu. Sasa yule ni baba, utakuwa na mjibu kwa upole kwa upole. Akizidi utamjibu neno moja tu, lakum dinukum waliya dini, khalas. Naye atajua mwanangu katika msimamo wake, akishaweka bwana mwacheni, utaona baada ya pale mambo yako yote yatakuwa mepesi. Lakini kafa mkeo, wamekuja wamepanga wao 40 sijui 50 sijui ngapi, wewe wasema ah, basi bana, tusigombane na wazee, kesho akifa mwanao watafanya makubwa kuliko haya, na ukifa wewe utafanyiwa makubwa zaidi, na ndugu zako watabaki wanatazama tu. Na hata ndugu zako wakijaribu kusema wataambiwa, kwa nini alipokufa mkewe ni hamkuwepo? Si tuliyafanya haya na yeye mwenyewe alikuwepo, na alipokufa mwanaye ni hamkuona? Si tuliyafanya haya, tutaendelea kuyafanya na nyie pia, mkifa tutawafanyia. Jeuri inapatikana. Sasa onyesheni msimamo. Watu lazima waonyeshe msimamo katika dini yao, kwamba hii ni dini ya haki, lazima tuwe na msimamo nao, na sio kuachia watu wataleta ule ubaba wao katika dini ya Allah wanapotaka wao. Hicho kitu hakipendezi na sio kitu kizuri, hakimfurahishi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, jamii hii inahitaji maazimio ya kutosha na kujitoa muhanga. Tunaposema kujitoa muhanga, sio maana yake mvae mabomu. Kujitoa muhanga sio kuvaa bomu. Bomu lako wewe ni dini, kwamba hii dini inatakiwa ifike mahala pake, Ikifikia watu hawataki kuelewa, basi wazungumzwe kwa nguvu. Lakini watu wasirudi nyuma, kwa sababu hii ni miji ya watu ambao wameishika dini isiyokuwa dini, na wao wanajua wameshika dini, kumbe sio dini. Sababu tu kwamba wao walisoma zamani, lakini wachokisoma sicho. Sasa nyinyi ambao tayari mmeshajua, basi fursa zitumike. Na vijana wanaosoma wasome kwa juhudi, lakini watu wasisomi kwa maana ya kushindana. Itakuwa ni heri sunna itakapokuwa imesimama katika miji kama hii, badala ya kuwa watu watakuja kujifundisha usufi, watu wakawa watakuja kujifundisha manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana ukitaka kujifundisha usufi, kuna miji maalum ya kwenda hapa Tanzania, usio uwezi utaka kujifundisha usufi ukaja Tabora, haiwezekani. Ukitaka kujifundisha usufi utakwenda Tanga, ama utakwenda Kigoma, au utakuja Zanzibar, huku ndio kuna usufi. Ukitaka kujua namna ya kutufu kwenye makaburi, kuna sehemu za kwenda, sio kila sehemu unaweza kujifunza kutufu kaburi tu. Sasa vitu kama hivi lazima watu waambiwe, ibadilike. Sasa hii Zanzibar ilikuwa watu wakitaka kujifundisha mambo ya madufu na mambo mengine ya hovyo wanakuja huku, basi watu waje huku sasa kujifundisha manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vijana wasome na wenyewe wakasomeshe. Sasa kujitoa muhanga ni kuwa na msimamo juu ya yule ambaye shilijua hii ndio haki, lazima uwe na msimamo. Siku moja nikimalizia, labda kunaweza kuwa na maswali. Kuna bwana mmoja ni mwalimu katika walimu, ukatokea msiba wa mtu mmoja mkubwa sana katika watu wa mji, wakahudhuria mashekhe wengi, na yeye ni katika mashekhe akahudhuria, lakini anasema ni mtu wa sunna. Akawa safu ya kwanza. Walipomaliza kusomea kuswalia jeneza, yule aliyeswalisha jeneza akapiga Fatiha, watu wakaitikia, wakasoma alhamdu. Alafu yule bwana kwa makusudi mazima akamwambia yule shekhe, omba dua. Anajua kwamba huyu ni mtu wa sunna huyu. Akamwambia omba dua shekhe. Yule akaangalia watu, akaona haya, akainua mikono akaomba dua. Mimi nikamuuliza, naomba dalili ulilofanya umepata wapi? Akasema nimeangalia afaku dararaini. Kamuuliza, akhafu dararaini ziko wapi hapo? Dorari ya kwanza iko wapi na dorari ya pili iko wapi? Akasema dorari ya kwanza, nisingeomba dua mambo yangekuwa makubwa mno hapa mjini, lakini kwa kuomba dua yatapungua. Nikamwambia umekosea kusema kwamba katika zile akhafu dararaini wewe umechukua akbaru dararaini, kubwa ya madhara mawili, sio dogo, kwa sababu ungeliacha hawa watu wangesema sana mjini, alafu wangejua sunna. Kwa kufanya kwako watu wameacha kusema na hawajui sunna, bali ile bid'a umeipa nguvu kuwa ndio sunna. Kwa umeleta madhara makubwa mjini, wewe ni katika watu walioipa nguvu bid'a katika mji huu. Akaniambia hilo halikunijia. Nikamwambia hapana, na kesho utafanya, kwa sababu kawaida ya maasi ukifanya kidogo unapata ladha ya kufanya mara pili. Allah akajalia siku nyingine tukaswali msikiti mmoja, yuko safu ya tatu, swala imekwisha, wamemaliza kufanya tasbihi zao, jamaa akamwambia shekhe, tuombee dua. Shekhe akakataa. Hapana, endelea. Akamwambia, omba. Hapana, shekhe, endelea. Omba shekhe, lete dua. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Wa tub alayna innaka antas samiu al-alim. Halas, umekwisha. Walishajua wakirudia mara mbili mara tatu nzi anageuka kuwa si mwanzo limuona kama nzi, sasa wamuona nyuki. Unaomba, unaogopa. Ukitishwa kwa masauti mara mbili mara tatu unaogopa. Wewe mtu gani wewe unaogopa wewe kwa kwenye haki? Na Imam Ibn Qayyim akwambia hawa watu wanaokulazimisha mambo ambayo Mtume hakufundisha, waone kama nzi. Si chochote si lolote, wakubabaisha hao. Sieleweka vizuri. Kisa wewe kwa sababu anayesema kwa sauti kubwa ni fulani mjini anajulikana, sasa nikimpinga huyu itakuwaje? Muangalie unayemwasi nani? Yule unayemwasi kwa hilo unalotaka kumfanyia huyu na huyu, nani kwa nafasi kwako? Unamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, unamwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa lazima watu waonyeshe msimamo. Hatusemi watu wasio na adabu na wakubwa, a. Msimamo na kutokuwa na adabu ni vitu viwili tofauti. Sinaeleweka vizuri. Kule kwamba wewe mtu anakuambia ufanye jambo lisilokuwa sawa, ukamgomea kwamba mimi sijifanye kwa sababu si sawa, alafu wewe ukaja kusema kwamba sina adabu, hapana. Yule aliyeniambia ndio hana adabu. Mimi niko na adabu kwa sababu hapa anapoangaliwa ni Allah na mtume wake. Sasa usimwasi Allah kwa sababu ya watu. Usimwasi mtume kwa sababu ya watu. Kuwa na msimamo katika manhaji yako. Ushajua hii ndio haki na hii ndio manhaji ya sawa. Usiumbe. Ama hizi shubha ambazo wanazileta watu wenye uadui na da'wa hii ya kusema kwamba Allah ametuita sisi ni Waislamu, na wala hakutuita salafi, hakutuita sunni, hakutuita firqatun najia. Hawa watu ni watu walioshaishiwa na ya kusema. Hawa sio watu wa kuangalia. Na kikubwa ni kuelimisha watu. Wewe unapoambiwa kwamba hii dawa tusalafia, dawa salafia ndio nini? Ndio dawa ya Uislamu inalinganiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tumeambiwa tuwe Waislamu, na mimi ni Muislamu. Katika zama kama hizi ambazo kila mtu ni Muislamu, wote kwa Muislamu gani sasa? Na ni Waislamu gani waliozungumzwa na Allah na mtume wake? Ni maibadhi au ni mashia au ni makadiani? Wewe Muislamu gani? Nakumbuka mimi siku moja nimekwenda kwenye ofisi moja ya serikali, akaniuliza yule mhudumu kwamba wewe ni Muislamu gani? Nikamwambia ni Muislamu gani kivipi? Kwa sababu kuna Waislamu wa msimamo mkali na kuna Waislamu wa bakwata. Nikamwambia mimi ni sunni. Mimi ni ahli sunnati wal jamaa. Akaridhika. Nikataka nimuulize, lakini kaona ni hapa ni serikalini, nisilete kitabu. Na sina shaka na huyo anayeniuliza kuwa hajui anachokisema ni kitu gani. Nitaka nimuulize kwamba kwani wewe ahli sunnati wal jamaa unawajua? Ikaona nikimuuliza nitaleta tabu. Kwa hiyo kuna sisi ni Waislamu wa bakwata. Wewe ni Waislamu wa bakwata, mmeandikwa wapi? Mmezungumzwa na nani? Mna athari kutoka kwa nani? Ama kusema kwamba nyie ni masunni wal jamaa, sio kweli. Sunni wal jamaa ni sisi. Nyinyi ni ahli bid'ah والأهواء. فسواب تكيوا ولنغنيوه وفندشوه. كنا وكاتي وكتميك وقوله نكنا وكاتي وكتميك وكالي. هل زوت زيبو نهل زوت زيوكو نزيزو إليك إسيو نجمكانا تقامبان هل يقوله تو قوله تو حفان كتك جامل لإتجيك لسا هفا واتو ونشي مسمواه وتتكيوا وذهرشي ولمسمواه حسا كتك جامل لمهوس مبوياه au linawahusu wao. Tukifanya hivyo hii Zanzibar itabadilika. Na da'wa hii kwa sababu ni da'wa ya khair, na msingi wake ni ilmu. Watu wasome kwa juhudi na watu wasomeshe. Wala mtu kukaa miaka mingi kwenye Uislamu sio dalili ya kujua Uislamu. Ila kusoma Uislamu ndio dalili ya kujua Uislamu. Kwa hiyo tuusome Uislamu na tuufundishe Uislamu. Tukikaa katika sunna ya Mtume na tukatii amri za Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, basi udhalili huu uliokuwepo na unyonge uliokuwepo Allah atauondoa. Naomba niishie hapa. Uende kukawa na maswali ama kuna mwongozo, basi tutapata. Na msingi huu wa kuwalea watu katika tauhidi na kuwafundisha watu tauhidi na kuitangaza tauhidi ni msingi mkubwa sana, na wala haitakiwi midomo yetu ichoke katika kuizungumza tauhidi. Haitakiwi ichoke, lazima tumzungumze sana Allah tabaraka wa taala, na lazima tumfundishe sana Allah tabaraka wa taala ili watu wamjue. Na sisi wenyewe kadri tutakapokuwa tunasema na kufundisha, ndipo itakapokuwa inaithibiti katika nafsi zetu. Itakapokuwa tutokea mitatizo na mitihani, basi itakuwa ni haraka sisi kurejea kwa Allah na kupata faraja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.